30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 3 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 11, tu program Trzeci Polskiego Radia. Serwis przedstawi Michał Przerwa. 14 pakiet unijnych sankcji wobec Unii Europejskiej, wobec Rosji zatwierdzony. Unia ostrzega Gruzję, grozi zawieszeniem ruchu bezwizowego i wstrzymaniem procesu akcesyjnego. Policja przypomina o sprawdzeniu stanu samochodu przed wyjazdem w podróż. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na 14 pakiet sankcji wobec Rosji. Wcześniejszą zgodę ambasadorów zaakceptowali w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich. Jednym z jego kluczowych elementów jest uderzenie w sektor gazowy. Nie ma pełnego embarga na import rosyjskiego gazu skroplonego, ale jest zakaz przeładunku LNG w europejskich portach, skąd dalej jest on wysyłany w świat. Unia wzięła też na celownik statki z tak zwanej floty cieni, transportujące rosyjską ropę powyżej limitu cenowego. To duży sukces, bo Rosja czerpała z tego duże dochody. Skomentował Tobias Billström, minister spraw zagranicznych Szwecji. Najnowszy pakiet sankcji utrudnia też Rosji dostęp do technologii. Restrykcjami zostało objętych ponad 60 firm spoza Unii za przekazywanie Rosji zachodnich komponentów i tym samym pomaganie w obchodzeniu sankcji. Na liście są m.in. firmy z Chin, Turcji, Kirgistanu, Kazachstanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jest również zakaz importu helu. Sankcje uniemożliwiają też partiom politycznym czy fundacjom otrzymywanie finansowania z Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do restrykcji gospodarczych dołączona jest tak zwana czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Kolejnych 116 osób i firm zostało na nią wpisanych. W sumie lista, którą otwiera Władimir Putin, liczy ponad 2200 osób i firm. Szef unijnej dyplomacji ostrzega władze Gruzji, jeżeli będą nadal łamać demokratyczne standardy, to drzwi do Unii Europejskiej zostaną zamknięte, powiedział w Luksemburgu Josep Borrell. Wspólnota ostro skrytykowała władze w Tbilisi za przyjęcie represyjnego prawa wzorowanego na rosyjskim, o zagranicznych agentach. O sytuacji w Gruzji będą dziś rozmawiać na spotkaniu w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów. Omówione zostaną propozycje sankcji przygotowane przez Komisję Europejską. Jeszcze dziś nie są spodziewane żadne decyzje, ale szef unijnej dyplomacji nie wykluczył, że zapadną szybko. Przed wakacyjnymi wyjazdami sprawdźmy stan naszego samochodu, przypomina policja. Zły stan auta może w długiej trasie być przyczyną awarii albo wypadku, ostrzega Marcin Zimoń z Komendy Stołecznej Policji. Wyjeżdżamy, sprawdźmy nasz pojazd jeszcze raz, czy wszystko jest w porządku z ogumieniem, hamulcami, czy mamy płyny eksploatacyjne na odpowiednim poziomie. Sprawdźmy, opracujmy sobie trasę przejazdu. Jeżeli poczuję się w trasie osłabiony, będę miał jakiś kryzys, będę jakiś senny, żebym wiedział, gdzie mogę się zatrzymać, odpocząć nawet te pół godziny. Piękna pogoda bywa dla kierowców złudna, dodaje Marcin Zimoń. Wtedy ludzie mają błędne przeświadczenie, że jest super, więc sobie swobodnie przejadę. Nie, właśnie w słoneczne dni, kiedy ludzie mają taki luz psychiczny, wtedy dochodzi częściej też do zdarzeń drogowych. Policja przypomina, że obowiązkowo w aucie powinno znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa. W pierwsze dwa dni wakacji, czyli w sobotę i w niedzielę, doszło do 134 wypadków, 169 osób zostało rannych, a 7 zginęło. Policja wyjaśnia okoliczności utonięcia 27-latka nad zalewem w Nieliszu w województwie lubelskim. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że mężczyzna wyskoczył z rowerka wodnego i chciał dopłynąć do brzegu. Mężczyzna nad zalewem wypoczywał ze znajomym. Z relacji świadków wynika, że wcześniej pił alkohol, mówi oficer prasowy komendy w Zamościu Dorota Krukowska-Bubiło. W pewnej chwili 27-latek postanowił dopłynąć do brzegu o własnych siłach. Zdjął kapok i wskoczył do wody. Do plaży było około 50 metrów. Po kilku minutach zaczął wołać o pomoc, krzycząc, że opadł z sił i tonie. Znajomi natychmiast ruszyli mężczyźnie na pomoc, jednocześnie alarmując służby ratunkowe. Ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego natychmiast rozpoczęli akcję ratunkową. Płetwonurkowie przeszukiwali wodę w miejscu, gdzie świadkowie widzieli 27-latka nad taflą wody po raz ostatni. Ciało 27-latka wyłowili strażacy po prawie 6 godzinach poszukiwań. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

closing my eyes as they move into view. Shadows outside the station, my heart is breaking, nothing that I can do. And there's no love in the city waiting for you. Kwestie podróży mamy już w pewnym sensie za sobą, choć powracają Stany Zjednoczone. Mówiliśmy o Nowym Jorku i zresztą New York Let's Do Nothing i King Hanna wcześniej pojawili się na naszej antenie. Teraz o Kalifornii trochę. To kolejna propozycja, którą znaleźć można w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów. Pierwsza trójka. Państwo też piszą i też w Stanach Zjednoczonych państwa znaleźć na pewno można. Więc jeżeli ktoś słucha nas na przykład za pośrednictwem strony internetowej, no to proszę się koniecznie odzywać. maciej.jankowski@polskieradio.pl. Do południa można mnie pod tym adresem znaleźć. Już za chwilę parę słów o pewnym tajemniczym poduszkowcu powiemy. I w tej godzinie oczywiście jeszcze proza w trójce. Płonę jak płonie las, płonę jak las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Nam. Obowska, którą też w zestawie do głosowania znaleźć można. Płonie las, czyli jedno z jej najnowszych nagrań. Obiecywałem kwestię poduszkowca, więc teraz przenosimy się na Politechnikę Lubelską, gdzie powstał takowy. Sprzęt ma wesprzeć studentów w zajęciach dydaktycznych, jednak w przyszłości uczelnia planuje także wykorzystać pojazd w akcjach ratowniczych. To wielofunkcyjny sprzęt, który może wesprzeć służby w różnych zadaniach, mówi doktor inżynier Tomasz Łusiak z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej. Jak obiekt latający może się unosić, ale o tyle dobrze, że może się w każdej chwili szybciutko zatrzymać i w terenie trudno dostępnym, podmokłym, będzie się przemieszczał w dowolnych kierunkach. Chcemy ten oto obiekt poduszkowca skierować na tak zwane ratownictwo, ale też i różnego rodzaju badania. Ponieważ nasze tereny graniczą z państwami, które są w różnych konfliktach, więc możemy użyć do tych celów, ale też na różnych akwenach wodnych i różnych innych podmokłych terenach. Ten poduszkowiec realnie będzie uczestniczył w takich akcjach? Chcemy w najbliższym czasie wejść we współpracę ze Strażą Graniczną, może się uda, plus z WOPR-em, Zalew Zębożycki i rzeki w pobliżu, czyli Wieprz, który też w niektórych miejscach jest w strefie przygranicznej, także chcemy w tym kierunku wejść we współpracę. Nazywam się Jakub Pawrowski, jestem studentem trzeciego roku na kierunku transport. Szczerze, to poduszkowiec widzę w działaniu pierwszy raz. Sam projekt wygląda obiecująco i na pewno jest dobrym obiektem do badań dla studentów i jest dobrą pomocą do robienia prac, czy to dyplomowych, czy inżynierskich. Nie słyszy się o użytkowaniu poduszkowców w normalnym życiu. Nie jest to po prostu produkt, który jest często widywany w świecie, a jego możliwości, czy to poruszanie się po lądzie i po wodzie, są na pewno przydatne w wielu warunkach. Mam na imię Aleksander, studiuję na transporcie. Pomysł to jest bardzo fajny według mnie, ponieważ takie środki transportu są bardzo interesujące, ponieważ mogą przemieszczać się od razu na różnych rodzajach nawierzchni, ale jest jedna wada takiego typu rodzaju, że nie można wyjeżdżać na drogi publiczne. A dla ciebie jako studenta możliwość obcowania z takim sprzętem, co to znaczy? I to właśnie jest super sposób do zapoznania się z takiego typami transportu, ponieważ kontaktujemy z takimi środkami transportu. Kontaktujemy bezpośrednio z silnikami, z kierownicami i widzimy, jak to jest w rzeczywistości. Bo z teorią to jest trochę ciężko, ponieważ to, co przeczytasz tam sobie gdzieś w książce lub w internecie, to nie jest aż tak łatwe do zrozumienia od razu. A jak tutaj pan doktor pokazuje od razu, co jest, gdzie jest, co tam się kręci, co gdzie chodzi, no to jest super świetne. Czyli unosi się, a potem... Przemieszcza się do przodu, dokładnie. Na pewnych wysokościach są poduszkowe, które posiadają elementy nośne, tak jak samoloty, czyli skrzydła. Więc jeżeli uda się uruchomić układ elektryczny, zmniejszymy wagę całego obiektu latającego. Dzięki temu możemy zastosować małe elementy nośne typu skrzydła, dzięki którym to powierzchnią będziemy się unosili od kilku nawet metrów w granicach 7 metrów do 10. Także już to jest bardzo ciekawa rzecz, bo możemy różnego rodzaju przeszkody, które mamy przed sobą, pokonać dużo wcześniej, a nie próbować omijać. Ten pojazd jeździ, pływa i lata. Tak, trzy w jednym. Poduszkowiec posiada silnik o mocy 50 koni mechanicznych i osiąga prędkość nawet 100 km na godzinę. Jest to pojazd maksymalnie trzyosobowy i stanie się częścią badawczą Laboratorium Politechniki Lubelskiej. A tematem zainteresowała się Inna Jasnicka. Proud. Faktycznie dziś odrobinę chłodniej, ale to przez te zachmurzenie i brak słońca. Cold, Cold, Cold, czyli jeden z największych przebojów formacji Cage the Elephant przed momentem na trójkowej antenie. Przypomnijmy, że nowa płyta Cage the Elephant ukazała się 17 maja i zachęcam gorąco do wysłuchania tego, co się za nią kryje, bo też jeden z utworów znaleźć można w naszym zestawie do głosowania. Przepraszam, że tak cały czas o pierwszej trójce wspominam, ale bardzo byśmy byli ukontentowani, gdyby państwo zechcieli od czasu do czasu zajrzeć do zakładki Lista Przebojów i oddać głos na któryś z utworów, które tam można znaleźć. No to teraz muzycznie u nas pan Mark Ronson, a razem z nim Alicia Keys w utworze Truth, a na zegarach 25 minut po 11. Anything to keep me up. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. come true. Bring a neighbor, bring a crucial. We can mind for once in a dead moon. Yeah, we can go rush under tanks, under rust, baby, too soon. Keep on rock, keep on it, keep on rock, keep on it, baby. Sama prawda od Marka Ronsona i Alicia Keys o 11.29 na antenie Trójki. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl. Pani Karolina skorzystała z tego adresu mailowego, żeby pozdrowić z Krakowa i powiedzieć, że wyczekuje tego urlopowego okresu, który już się w jej przypadku zbliża, i także Francja będzie celem jej podróży. Francja, o której mówiliśmy nieco więcej w kontekście podróży właśnie po godzinie 10. Wspominałem, że w tej godzinie jeszcze pojawi się Proza w Trójce. Wielkimi krokami się do niej zbliżamy, ale muzycznie jeszcze mały przystanek u pana Mayera Hawthorna, który A Long Time nam zaśpiewa jeden z popularniejszych utworów w jego repertuarze. Ja cały czas czekam na państwa wiadomości i zachęcam do pisania. Got to be a better way.

Pan Filip o ostatnich dniach wakacji parę słów nam powiedział i fajnie się tego słucha, mając w perspektywie pierwsze dni wakacji, które zbliżają się wielkimi krokami, bo dziś, przypomnę, 24 dzień czerwca, lipiec tuż, tuż. No my przygotowujemy Państwa trochę do tych planów podróżniczych, co jak wiemy nie jest wcale takie proste. O tym rozmawialiśmy dziś po 10. Muzycznie sięgniemy jeszcze na moment po jedną z naprawdę najciekawszych płyt początku roku 2024, czy też pierwszej połowy roku 2024. Chodzi oczywiście o nowe wydawnictwo pani Willow Smith. Jeden z singli teraz wyciągamy, konkretnie ten zatytułowany Big Feelings. 17 minut do południa, to jest pora na prozę w Trójce. Zapraszamy szczególnie sympatyków musicalu 1989. Odchodząc od podręcznikowej narracji o Polsce, oczywiście Polsce czasu przemian, twórcy musicalu rzeczonego szukają pozytywnego mitu Solidarności. Zróbcie dym, zróbcie szum, niech się Polska odbudzi. Nie zostawiamy w tyle swoich ludzi. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Rada Państwa wprowadziła dziś o północy stan wojenny. Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Marzenia i tajemnice. Ja jestem przekonana w 100%, mówi nam podczas naszego pierwszego spotkania Danuta Wałęsa, że dzięki kobietom wszystko to się wydarzyło. A że mężczyźni to szowiniści, którzy nie doceniają kobiet, to mamy właśnie tak, jak mamy. Kobieta jest tym gorszym sortem. Takie odnoszę wrażenie. Skaranie boskie z tym Jackiem. Gaja prowadzi wraz z Jackiem w mieszkaniu centrum informacyjne. Gdy trzeba, wykłóca się ze Zbecją. Jackowi jest absolutnie podporządkowana i na nim skoncentrowana. Może za nim wskoczyć w ogień. Na świat patrzy jego oczami. Ale Jacek do oglądu świata korzysta też z jej spojrzenia. Jacek chce, by Gajka go podziwiała. Sam uważa ją za najpiękniejszą, najmądrzejszą, najlepszą. Jeśli można sobie wyobrazić mężczyznę, który w całości zagarnia kobietę, to Jacek był właśnie taki. Tylko że 2 albo 3 razy intensywniej, powie Annie Bikont i Joannie Szczęsnej, Ewa Dobrowolska, siostra Gai. Ich relacja, doda, była tak intensywna, że dopiero kiedy Jacek trafiał do więzienia, Gajka mogła odetchnąć. Życie rodziny Wałęsów też wywraca się do góry nogami jeszcze na długo przed internowaniem Lecha. Przez ich mieszkanie na Zaspie nieustannie przewijają się związkowcy, doradcy, politycy, dziennikarze i, jak to ujmie Danuta, ludzie nawiedzeni. Dopiero teraz do mnie dociera, co się tam naprawdę działo, zżyma się Danuta Wałęsa. Przychodzący nie zwracali uwagi na dzieci, papierosy palili, jakby tu wcale się nie toczyło życie normalnej rodziny. Śniadanko sobie jeszcze zażyczyli, kawę, krew człowieka zalewała. A mężczyźni to już w ogóle na każdym kroku podkreślali swoje ego. No, ale ja tak wytrzymałam tylko miesiąc. Gdybym nie zareagowała, nie wiem, jakby się to skończyło. Wszystkie decyzje musiałam podejmować. Byłam matką, ojcem, kobietą, mężczyzną. Wybucha więc, krzyczy na męża. On wychodzi bez słowa, a za nim pozostali. Kiedy po kilku godzinach wraca sam, proponuje, że wywiesi na drzwiach tabliczkę „Tyfus nie ma wstępu dla obcych”. Po latach Danuta uświadomi sobie, że gdyby wtedy się nie postawiła, Lech nigdy nie dostrzegłby jej zmęczenia. Czuje się niezauważana jako kobieta i jako partnerka. Przeznaczona wyłącznie do wykonywania zadań, trudnych i niewygodnych. Lech żyć będzie już tylko dla Polski. Nigdy dla niej. Dzieci w sumie będzie 8, ale Danuta wciąż czuje, że ma ich więcej. 9 stare jeszcze miałam. Tak było, w przypływie szczerości, przyzna nam po latach. Choć jednocześnie jest przekonana, że było warto, bo sierpień 80 zapoczątkował naszą wspólną wolność. Ale jakim kosztem, zauważamy. Krysia pracuje w administracji przychodni zdrowia przy Dobrzyńskiej. Władek w komunikacji świetnie zarabia. Kiedy nie podoba mu się praca, zmienia ją na inną. Jest wyznawcą maksymy: umiesz liczyć, licz na siebie. Miłość Krysi do Władka jest niezmierzona, totalna, jak stwierdzą przyjaciele z pierwszego piętra, zbyt zaborcze. Podczas jednej z imprez Władek rzuca żartem dotyczącym ich związku. Ona w odpowiedzi rzuca w niego kluczami. Jest zazdrosna, Nie lubi, gdy Władek błaznuje w sprawach damsko-męskich. Kiedy Jacek znika, Kaja automatycznie po raz kolejny przejmuje jego obowiązki. Prowadzi zeszyt, przekazuje dalej informacje. Była absolutną bohaterką, wspomina jej szwagier Jerzy Brukwicki. Gdyby nie było Gajki, to by nie było kontynuacji tego wszystkiego, co Kor rozpoczął. Sam jej charakter wpływał na to, że tonowała poważne kłótnie. Potrafiła tych opozycjonistów wyciszyć, dodaje szwagier. A całe clue ich relacji wypływa z ich listów miłosnych, podsumowuje Jacek Borucki. Wynika z nich, że były to osoby uzupełniające się, wspierające, zazębiające. Niestety, wkrótce rolę Gai Kuroń w koordynowaniu działań opozycji uświadomi sobie także Służba Bezpieczeństwa. Danuta Wałęsa nie bardzo się przejmuje, kiedy władze ogłaszają stan wojenny i Lecha, jak to ujmuje, zabierają w nieznane. Nie pierwszy raz i pewnie nie ostatni. Skoro naważyło się piwa, to trzeba je wypić. Fischbach, czwartego dnia stanu wojennego, wysyła do niej ludzi z propozycją. Czy pani chce się z mężem spotkać? Głupie pytanie, mówi nam Danuta Wałęsa. Wiozą ją do położonych w lesie domków. Wchodzi, rozkleja się. Po coś przyjechała, żeby mi tu płakać? Huknie na nią Lech. Wałęsa musiał być skupiony na sobie, tłumaczy Władysław Frasyniuk. Przywódca Solidarności to człowiek samotny. Wracasz do domu i nawet nie możesz powiedzieć żonie, że za chwilę będziesz wyskakiwał przez okno, bo trzeba się zerwać ogonowi. W kolejnych dniach grudnia rodzina wciąż nie wie, gdzie podział się Władek. Po ogłoszeniu stanu wojennego trzeba było się od razu ukryć i jak najszybciej dotrzeć na strajk, przyznaje Frasyniuk. A rodzina dowie się z telewizji i musi to zrozumieć. Naród już wkrótce stać będzie pod balkonem z transparentem uwolnić Frasyniuka. Frasyniuk, Frasyniuk, będą skandować demonstrujący studenci. Taty nie ma, tata siedzi, krzyknie z balkonu 4-letnia Dominika. Poprosi mamę o taboret, żeby tłum mógł ją zobaczyć. Od 80 roku ja ojca nie miałem, wspomina Bogdan Wałęsa, gdy rozmawiamy w domu jego rodziców w Gdańsku. On po prostu zniknął. Został wessany. Jak nie te strajki, to Solidarność, to internowanie, później prezydentura. Dopiero teraz, gdy wszedłem do jego fundacji, poczułem, że go odzyskałem. Tym bardziej to boli, gdy ludzie zarzucają mu jakąś agenturę. A ja ojca przez tyle lat nie miałem. Mama była dla nas ojcem i matką i sprawdziła się w 100%. Chroniła nas jak mogła. Myśmy dzięki niej byli niemal jak w kokonie. Także ten świat zewnętrzny, brutalny, prawdziwy, w ogóle rzadko do nas docierał. Kłopoty Krysi, żony Władka, zaczynają się wraz z rozpoczęciem stanu wojennego. Jest z natury radosna, pełna życia, a jednak niewiele trzeba, by ją podłamać. Trwogę potęguje świadomość, że zaczyna mieć ogon. W kamienicy naprzeciwko, w lokalach Lasów Państwowych, mieszkanie na drugim piętrze zajmują esbecy i obserwują budynek Frasyniuków przez całą dobę. Inwigilowani czują się wszyscy mieszkańcy bloku. Władek nie wie o tym wszystkim. Do października 1982 roku ukrywa się i tworzy podziemne struktury Solidarności. Kiedy wreszcie go złapią, spędzi lata za kratami. Marcin Napiórkowski, Katarzyna Szengiera i Mirosław Wlekły. 1989. Pozytywny mit. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Andrzej Weber-Mikosz. Cytaty z musicalu 1989 oraz Łukasz Borowiecki. A przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Do prozy w Trójce powrócimy jutro o tej samej porze, a tymczasem dziękujemy za to spotkanie w audycji Dobrego Dnia. Elżbieta Malinowska, Monika Suszek i Maciej Jankowski, kłaniamy się nisko i do usłyszenia. Mama, save me. Mama, bless me too.